NPO Middernacht, het begin van dinsdag 27 december. Er zitten nog zo'n 9 miljoen Oekraïners zonder elektriciteit door de Russische aanvallen op het stroomnet van het land. Dat zei president Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. Rusland valt al maanden de energieinfrastructuur van Oekraïne aan, waardoor mensen in delen van het land vaak in het donker zitten. Volgens Zelensky neemt het aantal stroomuitvallen en ook de duur daarvan wel geleidelijk af. In het oosten van Burkina Faso zijn 10 mensen om het leven gekomen toen de bus waarin ze zaten op een landmijn reed. Dat gebeurde gisteren al, maar details waren nog niet bekend. Autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog verder oploopt. Een nog onbekend aantal slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal passagiers wordt nog vermist. Burkina Faso en andere landen in de regio kampen al bijna 10 jaar met jihadistisch geweld. In de regio zijn veel terreurgroepen actief die banden hebben met Al-Qaeda en IS. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Vrijdag werd daar een jongen van 17 doodgeschoten. De tweede verdachte is een jongen van 15 uit Dordrecht. En gisteren werd al een 16-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden. China schrapt binnenkort de quarantaineplicht voor internationale reizigers die het land binnenkomen. Er is nog wel een negatieve coronatest nodig. Sinds maart van 2020 moesten reizigers bij binnenkomst in China 3 weken in quarantaine. Die quarantainetijd werd pas nog verkort naar 5 dagen. Cody Gakpo vertrekt per direct naar Liverpool. Dat zijn de Engelse club en PSV overeengekomen. De twee clubs doen geen uitspraak over de transfersom, maar de directeur van PSV zegt wel dat het een recordtransfer is voor de club. Na zijn goede spel tijdens het WK hadden veel clubs belangstelling voor de 23-jarige aanvaller. Het weer tot besluit. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. In het noorden kan er wat regen vallen. Morgen droog en af en toe zon bij maximaal 8 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het harder waaien. En in de avond gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik ben niet echt een normaal restaurant. Natuurlijk, ik heb eten. Heel lekker eten zelfs. Maar ik probeer je ook aan het denken te zetten. Deze woorden las ik op de website van mijn gast van vannacht. Het zijn de woorden van zijn restaurant, De Nieuwe Winkel. Ze klinken tegelijkertijd als een waarschuwing en een lokroep. Kom toch vooral bij me eten, maar weet waar je ja tegen zegt. Chefkok Emiel van der Staak zit hier naast me. En als je ja zegt tegen hem, zeg je ja tegen zijn botanische keuken. Mijn gast van vannacht kookt plantaardig, met producten uit het voedselbos even verderop, waar hij zelf elke maandag te vinden is. Al kijkend, proevend, ruikend en voelend wat de natuur ons schenkt. Geen vlees dus, geen vis, maar wel bouillon van takken van de Chinese mahonie, ijs van mispels of een lindenbladpuree. Het is anders dan we gewend zijn en vandaar misschien ook de waarschuwing dat het geen normaal restaurant is. Maar wel eentje met een overdonderend succes. De Nieuwe Winkel kreeg maar liefst 3 Michelinsterren, 2 gewone en een groene voor duurzaamheid. En daarbovenop zijn ze vorige maand uitgeroepen tot beste groenterestaurant ter wereld. Vooral luisteren naar die lokroep dus. En ja zeggen tegen mijn gast van vannacht en zijn bijzonder lekkere eten. Emiel van der Staak is geboren in 1976. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel, wat een mooie introductie. Wat heb jij gegeten deze kerst? Ja, is dat een goede vraag? Nou, ik kom net van mijn ouders vandaan. En daar stond de knolselderijsoep op het menu met peer en het was daarna een paté van linzen en een pasteitje met een groente ragout en Vianetta als dessert. Zo'n ouderwetse. Ja, dat hoort er schijnbaar bij, ja. En waar heb je gisteren gegeten? Gisteren bij mijn schoonouders. En zijn die mensen dan comfortabel om voor jou te koken? Ja, ze zijn over hun angst heen, ja. Ik gedraag me ook keurig, dus ik denk dat dat ook wel helpt. Maar heb je het wel eens dat vrienden zeggen, nou, ik ga niet voor Emiel koken? Dat wordt vaak gezegd, maar dat is natuurlijk onzin. Ik ben ook gewoon een mens. Ik moet ook gewoon eten. En het is helemaal niet zo dat ik eet wat we in het restaurant serveren. Nee, gewoon... Gewone ja, kost, ja. Ja, maar niet gewoon aardappels, groente, vlees. Nou nee, dat vlees, dat laat ik aan mij voorbij gaan. Heel soms ben ik niet vegetarisch. Dat is meestal als ik bij een collega ga eten. Maar verder dan dat, wat ik zeg, ik ben ook gewoon een mens. Ik moet eten en dat is ook gewoon een boterham met kaas af en toe. Hè? Dat kan ook heel lekker zijn. Ja, natuurlijk. En je bent dicht deze kerst. Terwijl, dat hoeft niet. Nee, we hadden een hele rijke traditie met een eindejaarsmenu. En dat, daarmee sloten we het jaar eigenlijk af, ook in financiële zin. Was dat nodig in de tijd dat het restaurant nog niet zo druk was? Nou ja, 2 jaar corona natuurlijk. Toen mochten we niet open met de kerst. En daar zijn we ook wel een beetje gewend aan geraakt. En ik moet eerlijk zeggen, het is bij ons nu elke dag kerst. Want we zitten gewoon altijd vol. Dus het is ook allemaal niet meer nodig. Het personeel werkt hartstikke hard. En dat je dan een keer dicht gaat met de kerst, dat is voor iedereen het beste. En jullie zitten inderdaad hartstikke vol. Ik heb even zitten neuzen op jullie website vandaag. Nou, kan het gewoon schudden. In ieder geval tot en met juni. Mag ik op de wachtlijst? Nou, er is een gewoonte dat we per seizoen dat vrijgeven. Dat is een blok van 3 maanden. En bij de laatste keer dat we het vrijgaven, is het hele systeem gecrashed. Dus dan was ik daar weer druk mee om dat allemaal recht te breien. Want dan krijgen mensen een seintje dat ze kunnen reserveren. Ja, en dan zitten er duizenden mensen online. En dat systeem waarmee we werken kon op dat moment niet aan. En dat leverde allemaal ongemak op. En binnen 1 minuut of 10 was het vol. Dus er willen heel veel mensen. Ja, we zijn ook niet zo heel groot restaurant. Hè. Je moet je voorstellen, het zijn 14 tafels. Dus het is ook best snel vol. Maar even goed. Ja, maar toch. Maar even goed, ja. Nee, het is intimiderend. Ik kan niet anders zeggen. Voor jou ook? Ja, dat is wel even wennen. Kijk, ik kom uit een tijd, 11 jaar geleden, dat we starten. En er waren gewoon geen gasten. Dus we komen van ver. Dat ben ik ook nog niet vergeten. Dus nog steeds dankbaarheid. Ja, natuurlijk. Dat is toch fantastisch. Ja. Je bent zelf, nou ja, je moeder was vegetariër. Ja, die haal ik er altijd bij. Ook om te verklaren. Het is verklaren, gewoon haar misschien. Schuld. Ja. Het is altijd de schuld. Ze zal nu ook wel luisteren. Denk, oh, daar ben ik weer. Nee, mijn moeder is inderdaad vegetariër. En zodoende groeide ik ook op. En we aten nooit vis en vlees. Er werd wel altijd gezegd, als je dat zou willen eten, omdat ik dat dan bij vriendjes bijvoorbeeld te eten kreeg, dan moet je dat gewoon zeggen. Nou, houden we er rekening mee. Maar op een of andere manier als kind ben je er helemaal niet mee bezig. Het is gewoon, het gaat om lekker eten. En dat was er gewoon altijd. Dus ik heb me daar nooit bewust mee bezig gehouden. Ja, maar de verleidingen van een knakworst? Die zijn... Nee, maar die kon ik dan ook niet weerstaan. En wat ik zeg, op verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld, of als we gingen uit eten zelf, dan was die mogelijkheid natuurlijk gewoon. Het was zeker geen dogma. Maar mijn moeder vindt dat gewoon niet lekker. Ja, nou voor 2 menu's te koken per avond, dat is onpraktisch. Dus zo is het misschien ook wel ontstaan, die voorliefde voor de keuken op basis van groenten. Kon ze goed koken? Ja, zeker. Ja, ik kan ook nu niet anders zeggen. Ze luistert. Mijn vader trouwens ook, ze koken allebei regelmatig. En ja, wat ik zeg, het gaat om lekker eten. Zeker als kind ben je natuurlijk totaal niet bezig met ik mis iets in deze maaltijd. Nee, maar ik weet nog wel van mijn eigen kindertijd. En ik heb het ook wel bij mijn kinderen gezien. En soms zie ik dat stiekem nog wel eens. Het is wel de eerste vraag die in hun mond ligt als ze uit school komen. Wat gaan we vanavond eten? Nee, precies, die vraag hadden wij ook. Maar dan is het niet als vanzelfsprekend zo dat je daar vis en vlees bij moet hebben. Als kind zeker niet. Maar wat voor antwoorden kreeg je dan? Wat aten jullie? Want je bent van 76, dus het was niet dat er al heel veel vleesverlaters waren. Nee, er waren ook nog niet zo heel veel vleesvervangers. Maar we hadden wel een moestuin, dus dat hielp enorm. Zeker in het seizoen. Dan konden we gewoon de hele week courgette eten of dopertjes. Omdat er dan in één keer heel veel aanbod was. Ja, en als ik daar nu op terugkijk, zeker nu dit mijn beroep is geworden, kan ik alleen maar vaststellen dat dat van de allerbeste kwaliteit was. Dat was natuurlijk biologisch geteeld en dagvers. Dus dat helpt enorm mee. Maar ik neem aan dat je ouders er ook iets mee deden? Ja, nee, die kookten dat dan. En dat was gewoon vers. En ik kan me zo gauw niet een maaltijd herinneren. Misschien is dat ook wel een slecht teken trouwens, dat ik me zoveel indruk heeft het gemaakt. Ja, maar ik zit een beetje. We komen een beetje uit dezelfde tijd. En wat er bij mij thuis vooral op tafel stond, vroeger als kind, was aardappelen, groente, vlees. En wat hadden jullie dan? Aardappelen, ja. Groente, punt? Nee, er waren wel vleesvervangers. En ik kan me iets van een vaag soort schnitzel herinneren, die we wel eens aten. En er waren ook wel plakken kaas die dan door de paneermeel gingen. En dat was dan ook een vervanger of een stampot met blokjes kaas. Zo kom je al een heel eind. Maar ik kan nou niet zeggen dat we een lijst met signatuurgerechten hadden waar ze op konden buigen, nee. En er was natuurlijk ook minder. Er was minder receptuur en minder producten. Nee, het ging uiteindelijk om een heel goed product. En wat ik zeg, we hadden die moestuin. En de spullen werden ook ingemaakt voor de winter. En dat aten we dan ook. En dat is natuurlijk wel van een uitstekende kwaliteit met heel veel smaak. Dus als ik me er nog iets van moet herinneren, dan is het toch wel dat het heel lekker is geweest. Als gevolg van het feit dat het zo vers was. Hielp jij bij klusjes als inmaken? Ja, nee, we werden wel aan het werk gezet. Dat was gewoon kinderarbeid. Er kwamen vuilniszakken met doppetten uit die tuin. Nou, dat vuilniszak, daar kan best veel in. En die moesten gedopt worden. En dat werd dan allemaal verwerkt. Om nog over de besjes maar te zwijgen. Dat ging met emmers tegelijk. Moesten gerist worden? Ja, natuurlijk. Ja, we hadden gewoon een fabriekje dan. En ja, vond je dat leuk? Of stelde je daar ook geen vragen bij? Ik vond het in ieder geval niet erg. Het was niet iets wat ik met tegenzin deed. Ja, dat, maar of ik nou echt stond te juichen als ik vuilniszakken met doppetten voorbij zag komen, weet ik ook niet meer. Nee, volgens mij ook niet. Het was wel geinig. Het is in de zomer dan vaak, hè, dat je zoveel oogst hebt. Dus dan lekker buiten in de tuin en dan deden we dat. En je ging ook wel mee naar de moestuin? Ja, ja, ik heb daar ook gewoon gewerkt. Dus kijk, als we nou terugkijken, dan kunnen we vaststellen dat er wel iets van een verband moet zijn tussen die opvoeding aan de ene kant en de voorliefde en de aanleg voor deze keuken. Die we nu voeren in het restaurant. Ja, maar ja. Mijn ouders hadden ook een moestuin. Ik heb nooit enige groene vingers. Of... nee, er moeten wel meer dingen gebeuren in een mensenleven. Wil je op dit spoor komen? Dat is wel waar. Maar ik kan me ook nog wel herinneren in mijn opleiding. En dan werkte ik al best wel in een chique restaurant. En dan kwamen mijn ouders wel eens eten. En dan stonden al die collega's me aan te kijken. Jij gaat maar voor die boede van jou koken. Want die hadden daar echt geen trek in of geen idee bij. Dus dan werd ik wel al gedwongen om erover na te denken en een gerecht samen te stellen dat in elk geval hoogwaardig genoeg was binnen die context van een luxe restaurant. En dus... goed genoeg voor je moeder. En goed genoeg voor mijn moeder. Nou, dat valt er niet mee. Want wanneer dacht je, ik word kok? Nou, dat moment van evocatie, dat was eigenlijk tijdens mijn examen civiele techniek. Dat ik in een volle sportzaal zat, waar dan dat examen werd afgenomen. En dat ik ook wel gevoel voor drama, moet ik zeggen, hoor. Dat ik opstond en dacht, ik word chef-kok. En toen ben ik naar voren gelopen. En, blaadje dan, ingeleverd. Ja, dan ben ik naar die directeur van school gelopen. Ik zei, dit is niet wat ik ga doen in mijn leven. Ik maar je word had chef. De hele opleiding al gedaan? Ja, ik stond er zelfs nog best aardig voor. Ik geloof 1,5. Had je geleerd voor dat examen? Ik vermoed dat ik nog wel een poging had gedaan, maar echte motivatie kon ik ook niet opbrengen. Het eerste examen was natuurkunde, daar had ik dan nog wel aanleg voor. Dus ik denk dat ik dat nog wel gehaald had. Maar het was zo'n diep van binnen weten, dit is wat ik niet ga doen. Dat maar, is trouwens in mijn leven wel vaker, hoor. Dat weet ik vooral wat ik niet wil. Maar je hebt ooit wel voor civiele techniek gekozen. Ja, maar dan moet je voorstellen, ben je 16 en dan moet je een studiekeuze maken. Dat is gewoon eigenlijk heel gek. En ik had aanleg voor exacte vakken. En dan ga je met zo'n studiebegeleider of loopbaanbegeleider praten. En dan, nou, je hebt aanleg met exacte vakken. Een technische opleiding zou voor jou wel geschikt zijn. Nou, vooruit, doen we dat. Geen idee, joh. Was al lang blij dat ik iets had. Ja, en achteraf maar goed, hoor, dat ik die studie deed. Want ik was nog veel te jong om in een keuken actief te worden. Dan had ik levend verbrand. Dat was echt, was ik helemaal nog niet klaar voor. Dus ik deed dat als bijbaantje. Dat is heel wat anders dan... In de spoelkeuken? Of mocht je... Begonnen in de spoelkeuken. Ja, klassiek verhaal. Want toen was ik 14. Ik heb ook nog nooit zoveel geld verdiend trouwens. Als in die spoelkijk? Ja, als in die spoelkijk. 14 uur per dag werken en 7,50 per uur. Dus voor iemand van 14 dan verdien je wel echt veel geld. En dan 2-3 dagen per week. En dan raak je wel besmet met dat virus of zo. Hè? Dat is toch een hele vrije mentaliteit. Vrij buitens mentaliteit in zo'n restaurantkeuken. Het is allemaal een beetje mensen die in het gewone leven niet per se hun weg konden vinden. Ja, die kom je daar dan tegen. Dus ik kom me daar wel in vinden, ja. Maar het is ook keihard werken. Het is ja. Bij een vrijbuiter denk ik ook wel iemand die... niet de kontjes ervan afloopt, maar ook wel gewoon lekker een keertje een dagje niet werken. Nou ja, het is van alles wat. En als het erop aankwam, dan had je natuurlijk in teamverband wel een prestatie op de mat te leggen. En dat deden we dan ook wel. Maar daaromheen was ook heel veel ruimte voor plezier en lol maken. Dus dat is wel iets zoals ik me de horeca herinner. En hoe werkt dat dan? Op een gegeven moment dan ben je afwasser en na een tijdje mag je eens een keer een toetje maken? Of? Broodjes, pistoletjes, chicken à la king. Dat herinner ik me nog. Chicken à la king? Ja, iets te graag gekookte kip in dunne plakjes gesneden of een pistoletje. Dan moest ik dan klaarzetten en de chef ging daar dan nog iets magisch mee doen waarvan ik me niet kan herinneren. Want er zat een luikje, dat moest ik dan doorgeven. Dan stond er een en hij hele deed er dan chef. Een sausje overheen. Die deed er iets van een sausje. Er zal ananas in gezeten hebben, waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. En dat herinner ik me dan nog, mocht ik dat klaarzetten. En het bestek inrollen en zo langzaam promoveren. En het restaurant bestaat nog. En dat was een goede tijd, want je moet ergens beginnen. En je moet ergens ook gevormd worden en leren dat het erop aankomt dat je hard werkt en een bepaalde discipline opbrengt. Dus dat heb ik daar wel geleerd. En dan even terug naar dat examen civiele techniek. Jij loopt daar met gevoel voor drama naar voren. Nou, ik dacht, moet wel filmisch, vond ik wel. Ja, je weet het nooit natuurlijk, hè. Kan altijd nog gebruikt worden, dacht ik. Voor later. Voor later, ja. Dat was wel. Ik was me daar zeer bewust van. Ja. Maar ik ga toch weer even naar die lieve moeder van je toe. Dan bel je je moeder op? Van... Nou nee, je moet weten, mijn vader die is leraar. Dus ik kom vooral niet met zo'n verhaal thuis. Dus ik heb het op een akkoordje gegooid met de directeur van school. Van oké, ik ga dus nu stoppen, maar kan je ervoor zorgen dat niet elke dag... Sorry. Zegt zo'n directeur van die school dan niet... Ach jongen, ga eens terug die zaal in. Nou, het wonderlijke was dat die man een zoon had... die ongeveer hetzelfde mee had gemaakt, vrij recent. Dat pakte dan goed uit. Dus hij had er wel begrip voor. Hij zei dat mijn zoon heeft toevallig ook dat inzicht gehad... dat hij met zijn studie niks gaat doen, maar heel wat anders. En dus hij begreep het wel. En het enige wat ik van hem vroeg is... ga niet elke dag bellen dat ik er niet ben. Dus ik ging trouw elke dag naar school. Of tenminste, weg van huis. En toen... Hoe oud was je toen? Wat was ik, denk 20 of zo. En dan kwam ik thuis en zeg ik, nou, dat was me een pittig examen weer, hoor. Potverdikkie. Ik weet het niet. Ik ben er niet zo zeker van of ik het wel gehaald heb. Nou, dan ging ik de volgende dag weer naar school. Althans, deed ik alsof. Dan kwam ik weer thuis. Poepoe. Deze was ook niet makkelijk. Ik denk, bereid ze vast een beetje voor. Dan zul je wat zien, een paar weet weken later. Weet je nog wat je deed die dagen? Nou, het was wel mooi weer. En ik moest dus denken op het terrasje. Ja, ik weet niet... Ik zal op een terras gezeten hebben. En de tijd uitgezeten hebben. En dan zul je altijd zien, 3 weken later een brief. Gefeliciteerd, u bent geslaagd. Maar hoe dan? Ja, administratieve fout. Het is later wel rechtgezet natuurlijk. Nooit je diploma gekregen? Nee, dat ging natuurlijk niet gebeuren. Nee, daarvoor hadden ze wel genoeg kennis van mijn situatie. Maar weten je ouders dit? Nee, nu is het officieel in de wereld. Ja, okay. Nee, tot dit moment was het nooit uitgesproken. Dus ik ben heel blij. Pak van mijn hart. Graag gedaan. We zijn heel wat jaren verder. En het hoge woord eruit. Ja. Ja, maar op een gegeven moment moet je toch zeggen... Pap, mam, ik word kok. Ja. Ja, ik had natuurlijk geen idee. Ik word chef-kok. Ik had echt geen idee wat dat betekende. En ik weet nog wel dat mijn vader zei, dat is allemaal prima. Maar... op onze hulp hoef je niet meer te rekenen. Hè? We hebben tot nu toe jouw studie gesponsord. Dat is helemaal gebeurd nu. Hè? Dat is helemaal klaar. Je zult het allemaal zelf moeten doen. Dat was ook wel even nodig. Dat was een goed moment voor mij om vast te stellen... Wil ik dit echt? Wil ik dit echt? En wat is het me waard? En dat was even nodig om die stap te zetten. En dan begin je opnieuw. Moet je naar school? Ja, dat is nogal grappig. Dan is er een opleiding in Eindhoven. Dan... gaat het erom dat je 4 dagen werkt. Je gaat 1 dag naar school. Dus ik in het treintje naar Eindhoven. Nou, dan komt het erop neer. De opleiding duurt 5 jaar. Het eerste jaar mag je overslaan als je de Nederlandse taalmachtig bent. En enigszins een voortraject hebt gekend. Dus iedereen begint eigenlijk al in het tweede jaar. Dus ik ook. En toen zat ik in de trein terug tegenover iemand. Die mocht alweer in de derde beginnen. Dus ik hou eens even. Ik terug in die trein. Terug naar die docent. Ik zeg, wacht eens even. Ik wil ook al in die derde beginnen. Ik zie dat wel zitten. En dan heb ik een kwartiertje een goed verhaal gehouden. Dat vond ik zelf. Ik denk dat zij gewoon zoiets hadden van, we willen er vanaf zijn. En toen heb ik gewoon 1 jaar gewonnen. In een kwartier. Maar wat zeg je dan? Met civiele techniek heb ik heel goed Julienne leren snijden. Nee, maar ik had natuurlijk wel VWO gedaan en later een HAVO-diploma gehaald. Het zijn op zich geen dingen waarbij je... Nee, maar dan gaat het erover van, ik kan goed leren. En ik heb natuurlijk wat heel ander niveau gestudeerd. En zoiets heb ik ervan gemaakt waarschijnlijk. Dus ik mocht een derde beginnen. En dat is dan gelijk het eerste examenjaar. Hè, voor primaire koksopleiding heette dat toen. En daarna doe je nog 2 jaar voor het secundaire gedeelte. En ik heb dat wonderbaarlijk genoeg gehaald. Toen kom ik het jaar erop weer op school. Wat blijkt? Nieuwe lesmethode. Oude boeken. Dus ja, maar zo werkt dat niet. Dus dan ging het elke week zo van, nou, wie heeft zijn huiswerk niet af? Ja, ik niet. Ja, waarom? Ja, de lesmethode die strookt niet met het lesmateriaal. Dus... dat weiger ik gewoon te doen. Toen werd na 1 week of 4 wel gezegd van... misschien is het beter dat je hier dan niet bent. Want het zorgt nogal voor wat onrust. je zou ook buitenschool om je examen kunnen doen. En dan zorgen wij gewoon dat je hier geregistreerd staat, zodat je als leerling in elk geval actief blijft. Ze wilden van je af, Emiel. Ze wilden van me af, ja. En toen werd ook gezegd, als je ooit nog vragen hebt richting je examen, neem gerust contact op. Hè. We kunnen je daarin begeleiden. En toen ben ik eigenlijk gewoon gestopt. En wonderbaarlijk genoeg dat examen gehaald. En toen was ik in één keer afgestudeerd kok. Maar ik had echt geen idee. Ik wist helemaal niks. Het was natuurlijk helemaal niet theoretisch onderlegd. Zoals elk ander die opleiding doet. En je wilde nog steeds kok worden? Ja, ik was er druk mee bezig om het te worden. En dat betekende in de praktijk dat ik in een luxe restaurant stond te werken. En de meest simpele dingen wist ik gewoon niet. En dan wist zoals ik wat? Nou ja, tomaten plisseren. Dat is echt iets wat iedereen dan wel weet. En dat is het velletje eraf halen. Maar goed, ik wist dat dan niet. En dan, en dan ging ik s'nachts opzoeken. Wat is dat dan? En dan ontdekte ik weer dat plisseren verkeerd in de lesstof terecht is gekomen. Het is monderen. Plisseren doe je met gevogelte. Nou ja, zo bouw je dan langzaam die kennis op. En zelfs tot op de dag van vandaag kan ik nog wel eens overvallen worden door een vakterm die ik niet ken. Maakt dat je onzeker? Nee. Niet per se, nee. Ja, het is gewoon wat het is. Ik doe mijn best en ik lees veel, zoveel mogelijk. En dat doe ik al sinds ik eigenlijk van die opleiding af ben, omdat ik me realiseer dat ik een achterstand heb. En elk van de oud-collega's, en misschien luisteren er een paar, die zullen beamen dat ik er gewoon helemaal niet zoveel van kon. Dus dat vind ik toch wel weer grappig. En het is gewoon volharding. Gewoon maar doorgaan. En je kwam in sterrenzaken terecht, kan je dat zo zeggen? Ja. Het hogere segment? Een oom van mij, aangetrouwde oom, was een volle neef van Paul Vagel. Maar die had natuurlijk een beroemd restaurant hier in de buurt, in Naardenvesting. En ik mocht daar dan stage lopen. En uiteindelijk werd ik teruggebeld een maand of drie daarna. En toen kon ik daar komen werken. Ik herinner dat ze daar vrij kort daarna belden van je kan komen werken. Maar dan begin je in de brasserie. En eventueel later in het grote restaurant van meneer Vagel. Echte. En zelfs toen al was ik zo bij de hand schuimen. Dat ik heb gezegd, nou nee, ik kom niet in de brasserie werken. Als ik daar kom werken, dan alleen met meneer Vagel in de keuken. En daar kwam je ook mee weg. En drie maanden later belden ze op, ja, we hebben nu wel plek. En toen stond ik daar in één keer. En dat was eigenlijk de start voor mij om in dat soort restaurants te gaan werken. En hoe was dat? Ja, dat was een openbaring. Maar niet de vrijbuitersfeer. Ja, en het was een heel getalenteerd team, herinner ik me. Met een hele goede chef die onder meneer Varel dan de leiding had over die keuken. En ik kom daar aan en degene die mij zou inwerken aan de entremetier, aan de groentekant, die was ziek. Dus ze keken me allemaal aan. Van, ja, maak er maar het beste van. En we kijken wel hoeveel je komt. Succes met de asperges. Ja, zet het maar klaar. We zullen je een beetje helpen. En het heeft die avond voor mij zoveel energie vrijgemaakt. Ik weet niet hoe ik dat precies gedaan heb. Maar ik was helemaal hyper van de spanning. En ik heb er helemaal naartoe geleefd aan het moment dat het servies begon. Ik wilde het zo verschrikkelijk goed doen. Dat het ook gewoon lukte. Ik heb dat toen over de streep getrokken. En aan het einde van de avond kreeg ik gewoon de complimenten van de collega's. Ja, dat was voor mij een doorbraak. Toen had ik de smaak te pakken. En dat je aan de groentekant terechtkwam, was dat toeval of begint iedereen aan de groentekant? Het was denk ik ook wel deels toeval, ja. Meestal begin je aan de koude kant, de garde-manger. Of aan de groentekant, hè. Dus had allebei wel gekund. Dus dan moet je eerst gewoon uien pellen en snijden? Al die groenten voorbereiden. Dus de boontjes schoonmaken en doppen en blancheren. Allemaal bakjes vullen. En dat was echt een hele klassieke keuken met een groot fornuis. En dan een pannetje op het vuur, klontje boter, groenten erbij, kippenbouillon erop, stomen, op een zeefje, dresseren. En dat ging achter elkaar door in een moordend tempo. En er konden wel 90 gasten tegelijk eten daar. En nou, ik heb een geweldige tijd gehad. Ja. En wanneer dacht je, dit kan ik ook, dit wil ik zo? Nou, dat heeft wel even geduurd. Ik realiseerde me gaande het proces wel van, dit is zo'n ongelooflijke inspanning om voor zo'n chef. Met meneer Vagel, die had dan nog wel zeker besef van medemenselijkheid. Maar later kwam ik op plekken te werken waarbij het een hele andere bedrijfscultuur kende. Een beetje zoals we dat kennen van televisie met schreeuwende chefs. Ja, het is recent dan een en ander in het nieuws gekomen. Maar die methode, die werd ook wel toegepast in topkeukens, zoals ik me herinner. En toen realiseerde ik me wel, ik doe dit alleen maar omdat ik die vaardigheid mijn eigen wil maken en die kennis wil opdoen, zodat ik het later kan inzetten. Maar het is ook tegen jou geschreeuwd. Oh ja. Ja, ik heb op een gegeven moment in België gewerkt. Maar de schreeuw is in het Frans, hè. Daar versta je helemaal niks van. Dus dat glijdt wat meer van je af. Je hebt geen idee, joh. Het staat er iemand te tetteren en denk je, ja. Ik heb echt geen idee wat je zegt, maar ik kan wel iets begrijpen van de strekking. Ja. Maar niet iedereen kan daar tegen natuurlijk. Nee, je moet er wel een tikkeltje onnozel zijn. Of niet te serieus nemen natuurlijk. En ik wist natuurlijk wel waarom ik daar was. Er zijn ook best met name jongens dan. Er werkte zeker in die tijd nog geen vrouwen in de keuken. Zoals ik me herinner. Maar die waren gewoon helemaal hun hele identiteit. Ontleenden ze aan zo'n plek. Dus als je in een 3-sterrenzaak werkte. Op dat moment was dat gewoon voor sommigen de reden van hun bestaan. Dat heb ik nooit gehad. Nee. En als er dan tegen je geschreeuwd wordt, dan... Nou ja, het diende een doel, dus dan kon je daar makkelijker mee omgaan. Maar uiteindelijk was ik er ook niet voor in de wieg gelegd. Dus dat moet ik ook eerlijk toegeven. Ik heb daar kennis en kunde opgedaan, vaardigheden eigen gemaakt. Maar allemaal met de bedoeling dat later toe te passen. Dus zodra ik het gevoel had van nou, dit is wel mooi geweest, dan was ik ook weg. Uitgeleerd ja, hier. Weg. Ja. En toen voor jezelf. Hoe rijpt zo'n idee? Nou, dat zat er vrij snel al in. Omdat ik me realiseerde dat ik er wel een idee bij had. Ik had ergens vaag wel het vermoeden dat het ook anders moest kunnen. En dat wilde ik wel in de praktijk brengen. En dan heb ik dat ook nog wel geprobeerd als chef-kok. Maar dan heb je dan toch weer met een ondernemer te maken die meekijkt. Dat was voor mij geen route die werkte. En uiteindelijk dus de conclusie getrokken. Nou, dan moet ik maar voor mezelf beginnen. Dat hele ondernemerschap, daar was het mij niet om te doen. Ik wilde vooral de vrijheid om te kiezen. Een route die mij goed past. En toen naar Nijmegen verhuisd vanuit Amsterdam. En vanaf de eerste dag gedacht, nou, dat is al binnenkort. Zal ik dat restaurant wel openen? Nou, dat soort dingen gaan altijd vanzelf. Ja, natuurlijk. Het geld is altijd een praktisch probleem. Dat lossen we wel op. Maar uiteindelijk dat hele proces van het eerste moment dat ik in Nijmegen woonde tot de opening van het restaurant heeft 6 jaar geduurd. En in die 6 jaar moest ik wel wat geld verdienen. En elke keer vanuit het perspectief nog een maand of 3, 4, 5. En dan zal het restaurant wel open gaan. En was ik weer met een locatie bezig. Of in gesprek met de bank. Dus ik heb op allerlei gekke plekken gewerkt. En diepvries biefstukken staan bakken. En Caesar salads en pannenkoeken. Ik heb van alles gedaan om een beetje geld te verdienen. In de veronderstelling, nou, volgende week, bij wijze van spreken, gaat het restaurant wel een keer open. Maar dat was achteraf ongelooflijk belangrijk. Want ik ben helemaal losgekomen van die vanzelfsprekendheid die topgastronomie met zich meebrengt van het gebruik van luxe producten. Dus tabelt, kreeft, truffels, wezerik, kaviaar. Kan niet op. Dat moest er altijd in elk menu. Zo zat ik ook in elkaar, zo was ik opgeleid. Maar door die 6 jaar ploeteren en het contact verliezen ook met de oud-collega's, was ik helemaal van die vanzelfsprekendheid verlost en bevrijd. Ja, maar het is niet een diepvries biefstukken restaurant wat het geworden is uiteindelijk. Nee, maar het besef dat status en waarde twee losse dingen zijn, heb ik eigen gemaakt in die periode. Dus ik kon in één keer heel anders rangschikken. En dat maakte ook zeker onder druk van de financiële crisis die in 2008 begon, kon ik ook niet meer als vanzelfsprekend een luxe restaurant met van die buxusboompjes en een luifeltje en kristal zilver linnen beginnen. Toen moest het ook wel anders. En uiteindelijk een oude bistro gekocht. En dat met de pandeigenaar die erin wilde investeren verbouwd. En met minimale middelen gestart. Met een heel klein menu. En geen gebruik van luxe producten. Een sympathieke prijs. En zo kon het toch een levensvatbaar restaurant zijn. Ik ga voordat we het succesverhaal gaan horen, even voor de luisteraar die pas later de radio heeft aangezet vertellen wie hier zit. Dat is Emiel van der Staak. En Emiel is chef-kok en niet zomaar eentje. In zijn restaurant De Nieuwe Winkel wordt botanische gastronomie bedreven. En met succes, want vorige maand zijn ze uitgeroepen tot beste groenterestaurant ter wereld. Dus geen diepvriesbiefstukken, maar botanische gastronomie. Vanaf het begin af aan al. Nee, altijd al wel de gedachte minder beesten, meer planten. Alleen we waren er nog niet zo goed in. En hadden nog vis en vlees nodig om volwaardige gerechten te maken. En het restaurant liep ook helemaal niet op dag 1. En we gingen ook gewoon in slow motion failliet. En ik kon ook niet meer pinnen in de groothandel. En uiteindelijk heb je allemaal niet door trouwens. Als je net begint, dan ben je hartstikke naïef. Dus dan... Nou, dat je niet kan pinnen in de groothandel, nou, dat heb je wel door, toch? Dat is wel een teken aan de wand. Ik moet toegeven dat me dat dan wel verbazing. Oh ja, een ander pasje proberen. Maar uiteindelijk was het ook zo dat we hadden dan 10 gasten. En zeiden we, nou, dat zijn er 2 meer dan vorig jaar. En vorige week zaterdag. Dus zo voelde je toch een soort van stijgende lijn, terwijl het natuurlijk helemaal niet zo goed liep. En als gevolg van het bezoek van de meest invloedrijke culinaire journalist van dat moment, na 3 maanden dat wij over waren, Mac van Dinter, kwam het dat we in één keer wel vol zaten. Want hij schreef een van zijn beste recensies, in mijn beleving althans. In ieder geval met het hoogste cijfer wat hij ooit gegeven had. Wist je dat hij er zat? Ja, heel eigenaardig toen hij wegging. Ik heb nog aan tafel gestaan en gezegd van... hij vroeg van, hoe gaat het hier dan? Ik zei, nou, het is nog niet zo heel druk. Een leuk stukje in de krant zou wel aardig zijn. En toen ging hij weg en toen schoot me door het hoofd. Zou het toch niet Mac van Dinter zijn? Maar ik kende die man natuurlijk helemaal niet. Want hij ging er ook heel ver in om te voorkomen dat hij herkend zou worden. En nou, de kop van die recensie was Droom van een ontdekking. En zijn laatste zin was I had a dream. Die gaf ons een 9 en toen hebben we 5 maanden lang elke dag volgezeten. Zoveel impact. Maar is dat een moment om te vernieuwen of je concept aan te passen? Of ga je dan gewoon als een gek aan het werk? Nee, dat was gewoon overleven. We hebben ook geen idee meer hoe we dat ooit hebben gedaan. Ik stond met een student psychologie in de keuken en een leerlingkok met de naam Danny. En hoe we dat precies gedaan hebben, is mijn raadsel. Echt, ik kan er echt geen beeld meer bij vormen. Dat moet een hele eigenaardige, snelkookpanachtige situatie geweest zijn. En als het stof gaat liggen, dan denk je... Dat heeft ons de start gegeven en de ontwikkeling ging door met op- en neergaande bewegingen. Dus er waren ook wel weer fases waarin het rustig was. En dan over het algemeen werd het wel steeds drukker, maar het ging tergend langzaam. Was ook goed hoor, want we hadden ook nog veel te leren. Ook als restaurant, als bedrijf. Dus dat die groei zo rustig zich voltrekt, past dan ook wel weer bij mij. En wanneer kwam jij in dat voedselbos terecht? Nou, dat is ook alweer 9 jaar geleden, denk ik. 2015 of 2014, denk ik. Of misschien, ja, denk eind 2014. En dat was een afspraak gemaakt door een gemeenschappelijke kennis uit Amsterdam, notabene. Die was nodig om Wouter van Eck, de initiatiefnemer van het Voedselbos, en mij aan elkaar te koppelen. Op een druilerige dag in november. En dat Voedselbos was nog een peuterbosje. Het regende zelfs een beetje en ik had geen zin in die afspraak. Ik was er een beetje ingeluisterd voor mijn gevoel. Wouter van Eck. Want je had niet het idee dat je er iets te zoeken had? Nee, en het was natuurlijk een hele gekke plek. Met een lage begroeiing en een voedselbos. En Wouter van Eck, begreep ik later, had ook geen zin in die afspraak. Want die dacht, ja, een chef kok op mijn erf, er groeit nog helemaal niks. Die komt alles plukken en dan is het weer kaal. Ja, nee, dat is niks te halen. Daar komt gewoon 5 jaar te vroeg. Maar ik herinner me nog heel goed dat hij ongeveer zijn eerste zin was. Landbouw, zoals we het kennen, is een kale akker aan het begin van het seizoen. Dan heb je heel veel input. Grote machines op fossiele brandstof. Wat gif, wat kunstmest. Zaaien, eggen, wieden, bewateren. Einde van het seizoen heb je weer een kale akker. Dat is niet hoe de natuur werkt. En toen dacht ik, ja, dat had ik zelf wel willen bedenken. Want als je niks doet in ons klimaat, wordt alles een bos. Wat hij deed, hij selecteerde eetbare, meerjarige planten in relatie tot elkaar aangeplant, volgens een goedendagsysteem, goedendagontwerp. En dan doen ze een bos na. Dus je hebt helemaal geen input. Het neemt elk jaar een volume toe. En de bodem wordt steeds vruchtbaarder. Nou, dat was voor mij zo'n geweldige verschuiving in mijn hoofd. Dat ik dacht, van, ja, daar wil ik meer over weten. Al helemaal, omdat hij dan 400 verschillende soorten had aangeplant vanuit over de hele wereld. Dus daar stond in één keer Szechuan peper, wat ik alleen maar kende van het busje bij de groothandel. Het potje. En dat groeit dus in Nederland. En dan kan je niet alleen de rijpe bessen oogsten, maar ook de onrijpe bessen. En nou, dat was natuurlijk een schatkamer aan smaak. Maar hoe komt zo'n samenwerking dan tot stand? Want eigenlijk zeg je het zelf, je was 5 jaar te vroeg, dus er groeide nog niks. Nou, het heeft mij zo geïnspireerd. En althans, ik wilde er zo graag meer over weten, dat ik schijnbaar bedacht heb, ik kom gewoon elke week terug. En zo gaat het nog elke week. Dus je zit daar op maandag? Ik zit daar op maandag. Was je er vandaag ook? Ja. En hoe is het daar nu? Nou, het begon een half uur ontzettend hard te regenen. Dus dan is het in één keer heel erg nat. Nee, het is mooi om te zien hoe het in winterslaap gaat. Maar tegelijkertijd zijn de katjes van de hazelaar er alweer. Dus het begint ook alweer voorzichtig. Het begin van het einde van de winter dient zich alweer aan. En hoe ga jij door zo'n tuin heen? Dan denk je, dit is soep en ik heb hier een toetje en dit kan wel als een muze. Nou, het is, we doen dan een schouw. Althans, we lopen een rondje door het voedselbos en bekijken eigenlijk wat er gebeurt en hoe de natuur soms ook dingen oplost. En als je dan in het seizoen er bent, dan ben ik op sommige momenten in staat om een onnozele vraag te stellen die ons weer verder helpt. Van, hè. Dan weten we van de Japanse kwee dat de vruchten, van die kleine gele balletjes waar je lekker mee kan voetballen in het najaar, prima fruit zijn om te gebruiken in de keuken. Maar dan sta ik naar die bloemen te kijken en kan je die dan ook eten? Nou, dat blijkt dan weer naar amandel te smaken. Of we staan bij de pimpernoot. Een inheemse soort die in het najaar een klein zakje produceert met erin twee balletjes. Daar ontleent hij ook de minder fraaie naam klootzakkenboom aan. Maar in het voorjaar produceert hij mooie bloemschermen. En dan vraag ik me dus af, kan je dat dan ook eten? En dan proef je dat en dan blijkt dat bijvoorbeeld weer naar dophertjes en asperge te smaken. En dat soort ontdekkingen, door de jaren heen doe je die af en toe. Die helpen enorm. En dan pluk je wat van die bloemen en die neem je dan mee naar je keuken? Nou, die stop je dan in je mond. En dan kauw je erop en dan is dat een openbaring en dan blijkt dat het geweldig. Snap ik, maar als je dan die bloemen hebt, je gooit ze niet zomaar op het bord bij de gast. Nee, ik moet toegeven, de eerste keer kan ik me nog herinneren dat we de bladeren van de Chinese mahonie, een prachtige boom, kent zijn oorsprong in China. Een boom met gevederd blad, dat de smaak heeft van gebakken ui. Daar ontleent hij dan ook weer de naam Franse uiensoepboom aan. Dat heeft Wouter dan bedacht. En dan, inmiddels kan je hem onder die naam ook bestellen. Maar ik herinner me dat we dat dan meenamen, de keuken in. En dan stond ik gewoon daarna te kijken. Omdat ik gewoon ook niet wist wat ik ermee moest. Was toch een beetje geïntimideerd. En later leer je gewoon veel makkelijker over die drempel te stappen. En dan gewoon maar aan het werk te gaan. Van, kunnen we er olie van maken? Of is het oplosbaar in water? Hè? Kunnen we een infusie van trekken? Of, en dat doe je dan gewoon allemaal? Ja, dan wordt het een soort systematiek van, we hebben een nieuw product. Of we gaan dit product wat we kennen toch nog een keer onder de loep nemen. Is het misschien oplosbaar in alcohol, de aromaten? Of juist in water of in olie? Kunnen we drogen, roken, confijten, roosteren? Zo ga je systematisch aan het werk. En dat had nog niet zo heel veel structuur, maar sinds een maand of vijf hebben we hulp van Elsa Linde. En die is opgeleid in de voedseltechnologie en industrieel ontwerp. En die weet zowaar hele Excel-sheets te vullen met allemaal data op basis van de experimenten die we doen. Dus nu neemt het wel weer wat serieuzere vorm aan. Vind je dat? Ben je er blij mee? Ja, daar ben ik heel blij mee. Dat vind ik zo geweldig. Komt toch nog weer wat terug van die studie civiele techniek. Hè? Dat procesmatig denken en analyseren en plannen. Nee. Maar als je die Chinese mahonie neemt en dat je dan de takken, dat je daar bouillon van trekt en dan denk je op een gegeven moment denk je kippensoep. Nou, het is anders gegaan. Die boom, ja, die groeit natuurlijk lekker door, maar om het arbotechnisch verantwoord te houden, het oogsten, was jaarlijks knotten we die boom jaarlijks. En tijdens dat knotten kwam een waanzinnig aroma vrij. En dat wierp dan de vraag op, wat zou er gebeuren als we dat hout behandelen als het ware runderbotten? He, dus gaan er bouillon van trekken. En uiteindelijk duurde het ook nog wel een maand of zes met een hoop teleurstelling in de tussentijd om erachter te komen onder welke omstandigheden, tijd, temperatuur je uiteindelijk een infusie hebt die niet bitter is. En toen dat lukte, bleek het gewoon een kippensoep te smaken. Want je hebt heel veel soep, zal ik het maar zo noemen, weg moeten gooien. Ja, omdat we het dan toch niet helemaal spits hadden of het proces niet in de juiste volgorde of vooral de tijd en de temperatuur zijn natuurlijk van grote invloed. En dat op en af zijn we met zoiets bezig. Tot inderdaad eindeloos falen toe. Ja, zijn er ook wel eens dingen gewoon niet gelukt? Dat het nou, nooit iets is geworden? Nou, ik denk dat 90% niet lukt. Nee, als het niet meer is. Dat moet je ook leuk vinden. Ja, dan moet je. Ja, het falen. Anders kom je niet verder. Dus dat is een onderdeel van het proces. Ja, ja, maar ik kan me voorstellen dat je er ook wel eens knarsetandend door je keuken stampt. Zeker niet. Nee. Nee, ik moet zeggen, dat is ook wel iets uit het verleden, hoor. Dat we een beetje aan het prutsen waren en een muziekje opzetten en een pan roeren, lol maken. En het bedrijf is in het afgelopen jaar zeker zo enorm gegroeid, ook qua organisatie, dat het inmiddels veel meer structuur kent. Maar ja, vroeger was ja, want, het zeker. Want 's avonds komen er gasten. Jawel. Dus als het dan alles mislukt is, wat geef je ze dan te eten? Nee, die tijd is wel echt geweest. En uiteindelijk kwam er natuurlijk wel iets op het bord wat wel toonbaar was. Anders kan ik ook het succes niet verklaren. Maar in de aanloop op en af gingen ook dingen helemaal mis. En moesten we ook al een minuut wel eens bijsturen. Maar dat konden we dan gelukkig wel, schijnbaar. Maar probeer het succes eens te verklaren. Nou, het is deels ook de tijdgeest die verandert. Hè, waar wij vroeger beschimpt werden en uitgelachen en genegeerd. Mensen die niet wilden betalen omdat we geen vlees serveren. Is dat totaal tegenovergesteld aan de hand. Nu Nou ja, je wordt gewoon op het schild gehesen. Omdat je iets doet wat anderen niet doen. Je serveert geen vis en vlees en geen zuivel. Dus deels dus de tijdgeest. En als gevolg van dat we verhuisd zijn, iets meer dan 3 jaar geleden, vielen de puzzelstukjes op zijn plek. Dus toen klopte de vorm ook veel beter bij de inhoud die we al leverden. Wie zijn je gasten? Het zijn hele leuke mensen. Het zijn ook heel veel jonge mensen. Dat is wel heel grappig. We zijn natuurlijk ook by far het goedkoopste 2-sterrenrestaurant van Nederland. En dat maakt het in elk geval nog enigszins bereikbaar. Financieel. Dus veel jonge mensen. Veel mensen ook met een zeker besef ten aanzien van de relatie tussen wat ze eten en welk gedrag ze vertonen. En de invloed die het heeft op de planeet. Dus die zijn over het algemeen zich daar iets meer bewust van. Ik kan niet anders zeggen dat het wel aardig leuke mensen zijn. Ja. Ja, ik mag ze graag ontvangen. Ja, dat snap ik. Je hebt ook een keer een Michelin keurder, hoe noem je die mensen, ontvangen? Een inspecteur. Een inspecteur. Ja. Die alleen maar vlees en vis bestelde. Ja, we hebben er niet zo'n hele goede geschiedenis met die inspecties van Michelin. We hebben 1 keer een inspecteur gehad. En die zat in een leeg restaurant met 1 andere tafel. En dat was echt de enige keer in de 11 jaar dat we bestaan dat er een huilende baby in het restaurant zat. Dus ik zie die man nog zitten. Het was een ontzettend degelijke man die dan heel geconcentreerd aan het proeven was. En dan kwam die baby weer. Dus dat was een inspectie die ik me herinner. En later kwam er een wat eigenaardig figuur. Die gedroeg zich gewoon niet zo netjes. Aan het einde van de avond maakte die zich kenbaar. Nou ja, dat hadden we natuurlijk al lang door. En toen kwamen we in een soort eigenaardige discussie terecht waarin die een beetje arrogant deed en aangaf, nou, ik had geen zin in groentegerechten. Ik bestelde, en als ik ergens gegeten, bestelde ik altijd de kokkieën. En het was zo eigenaardig. En ik probeerde nog iets van de situatie te redden, maar toen kwam mijn vriendin, die was al naar de kelder gegaan. Die dacht, ik kan hier niet meer tegen. Maar die kwam er in 1 keer bij staan. En die maakte ervan, oké, dus jij bent een professioneel inspecteur. En je bestelt die gerechten waarvan je weet, wij blinken daarin uit. Niet omdat je er geen zin in hebt. Is dat wat je zegt? En toen zei ik, nou, misschien is het beter dat u nu gaat. Hier is sprake van een misfit in karakters. En toen heb ik hem naar de deur begeleid. En ik hoor hem nog zeggen, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik ben een betalende gast. Ja. Ik moet wel zeggen, op de drempel zei hij nog, ik heb overigens wel heerlijk gegeten. Dat vond ik wel zo'n eigenaardige conclusie nog van dit hele evenement. Dus het is minder stoer verhaal als je zou vermoeden. Ik heb hem niet bij de kraag gepakt of zo. Ja, en naar buiten gegooid. Nee, het was buiten gewoon netjes allemaal hoe dat ging. Heel ordentelijk. En ze zijn teruggekomen. Nou ja, toen hadden we natuurlijk wel die avond zoiets van, oké, dat station zijn we inmiddels wel gepasseerd. Die bandenfabrikant, die zal ons niet snel nog een keer bezoeken. Maar vrij recent bedacht ik me, deze man die zich zo eigenaardig gedroeg, die is natuurlijk teruggegaan naar het hoofdkantoor. En dan kom je voor de selectiedirecteur, meneer Loens, te staan. Ik denk niet dat hij het gezegd heeft. Stel je voor dat hij het wel had gedaan. Die zegt, nou meneer Loens, ik was in Nijmegen, ben ik gewoon de zaak uitgezet. Dan denk ik dat hij toch best de wind van voren had gehad van, wat heb jij gedaan? Dus ik vermoed dat hij het nooit gezegd heeft. Anders kan ik ook niet verklaren wat er daarna allemaal gebeurde. Aan sterren? Ja. Is het belangrijk, die erkenning? Voor mij persoonlijk niet. Nee, ik was op dezelfde voet doorgegaan. En voor het restaurant is het natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n beste groenterestaurant ter wereld. Ja. Ja. Doet je niks? Nou, kijk, met die sterren kun je nog zeggen, er zijn iets minder dan 500 2-sterrenrestaurants in de wereld. 2 sterren en een groene ster, daar zullen er heel wat minder van zijn. Maar beste groenterestaurant van de wereld is natuurlijk maar eentje. En dan moet ik dan wel nog even noemen, Frank Vol, dat is de man achter de Weird Smart Green Guide, is 10 jaar geleden met die gids begonnen. Ja, die had natuurlijk ook nooit kunnen weten toen welke evolutie het door zou maken, die groentekeuken. En hoezeer het nu bij de tijdgeest past. En je merkt dat die gids ook qua impact enorm is gegroeid. Het is weliswaar nog steeds een niche, maar die niche is dan wel weer wereldwijd bekend. Dus wij waren ook in 1 keer nieuws in Japan. Dus dat is wel heel grappig. Maar de erkenning persoonlijk doet jou niks. Nee, ik snap het gewoon niet hoe dat dan werkt. Ik zie dan toch, dan ga ik het allemaal weer relativeren. Maar ik zie dan toch een man achter een laptop in zijn garagebox en zijn vrouw roept, want eten is klaar. En hij het lijstje nog even aan het afmaken is of zo. Ik probeer me dan niet voor te stellen. En tegelijkertijd Nou, zo gaat dat echt niet, hè? Ja, ik weet het niet. Het is toch iemand ergens een keer met een mening die dat dan vat in een lijst. En tegelijkertijd moet ik het ook niet kapot relativeren. Want het is natuurlijk wel een prestatie dat je uit het niks eigenlijk in een stad als Nijmegen een reputatie opbouwt die ertoe leidt dat iemand inderdaad jou op nummer 1 zet. Dus het is allebei een beetje waar, denk ik. Je moet het niet te serieus nemen. Heb je ook het idee dat je iets goeds doet voor de wereld? Nou ja, er is verandering nodig om de planeet te redden. Er zijn grote uitdagingen. Die hele verandering, dat kan je beschouwen als een ecosysteem op zichzelf. En daar spelen we allemaal een rol in. Ja, ik ben toevallig chef-kok en bij uitstek in de positie om mensen te verleiden met een ander menu. En het goede nieuws is, om van onze vleesverslaving af te komen, zijn er alternatieven. En die zijn misschien wel lekkerder dan dat wat we kennen. En daar zet ik me dan maar voor in. Voor iets waarvan ik inmiddels weet dat het beter werkt. Zouden we kunnen leven van zo'n voedselbos? Ik weet eigenlijk, ik heb het gezien. Het is niet bepaald een moestuin. Zoals worden geen knollen geteeld en dat soort dingen. Nee, voedselbossen zijn deel van de oplossing. Je moet het niet zien als een manier van landbouw waarmee je de hele wereld kan voeden. Maar je moet het je voorstellen, als wij minder vlees eten, met name rundvlees, dan is er veel minder land nodig. Nou, dan zijn er mensen die zeggen, dat moet je dan, hè, dat noemen ze dan rewilding, dat moet je teruggeven aan de natuur. Nou, een deel daarvan zou je ook nog steeds kunnen gebruiken om voedsel te verbouwen. En dan in een voedselbossysteem, dan komt die biodiversiteit ook terug. En dan ga je automatisch ook andere dingen eten. Want meerjarige planten, dan gaat het vaak om noten en fruit, maar ook dingen als bamboe en Chinese mahonie als groente, zeekool. Allemaal meerjarige soorten. Als we dat nou iets meer gaan eten en we zouden wat meer kastanjes eten in plaats van aardappelen, soja, mais, rijst of tarwe voor de zetmeel, dan heb je automatisch meer kastanjebomen nodig. En zo kan je natuurlijk een landschap in relatie brengen tot je eten. En daar hoef je niet eens heel radicaal om te gooien. Met een paar kleine aanpassingen verandert het al heel veel. Al zouden we in Nederland alleen maar de noten produceren die we nu nog importeren, dan ga je al heel veel verandering zien. Kan dat in Nederland? Hebben wij het juiste klimaat? Nou, Nederland is klimaatzone 7. En als je dan een route volgt over de wereld. Hoeveel klimaatzones zijn er? Ik weet dat Oeganda klimaatzone 12 is. Dus er zijn er sowieso al 12. Maar als je 7 volgt over de wereld, hè, waar dat dan nog meer is, dan kom je gewoon op plekken als Korea of Zuid-China, Japan, Chili tegen de Andes of Noord-Amerika. Wat daar dus groeit, dat groeit hier ook. En dan heb je dus een oneindige botanische collectie en eetbare soorten die je hier kan aanplanten in relatie tot elkaar. En dan gaan ze dat bossysteem nadoen. Nou, dat is een interessant idee. Dat verdient gewoon aandacht. En er is nog veel onderzoek nodig om dat ook tot een goed model te maken, economisch gezien bijvoorbeeld. En ook de verwerking van die producten. Je kan natuurlijk niet allemaal handmatig plukken. Daar moeten echt nog wel stappen gezet worden. Nou ja, en je kan mij mahonietakken geven, maar mooi dat het geen kippensoep wordt. Nee, dat is ook nog wel een stap die gezet moet worden. En die kastanjes bijvoorbeeld, is een waanzinnig interessant product voor je zetmelen. Alleen die verwerkingsindustrie, die kennen we hier niet. Hè? Die traditie kennen ze gelukkig wel weer in Frankrijk en op Corsica bijvoorbeeld. Maar dat zou hier ook allemaal dan opgezet moeten worden. En ook het verwerken van dat fruit. Daarvoor zou je hier in Nederland ook voorziening moeten treffen. En daar zijn nog wel stappen te zetten. Het voordeel is wel, zo'n voedselbos, dat duurt nog zeker 1 jaar of 10 voordat het in productie is. Dus we hebben nog wel wat tijd om die stappen nog te zetten. Ben jij iemand van de barricade? Nog niet. Soms wel, misschien binnenkort wat meer wellicht. Vind je dat je het zou moeten zijn? Dat hoort er misschien ook wel bij. Maar aan de andere kant, wat ik zeg, in dat ecosysteem van verandering heeft iedereen zijn rol. En ik ben dan als chef in staat mensen te verleiden. Dat is vooralsnog het meeste waar ik mijn aandacht naar op richt. Maar ergens prikkelt het wel eens om te zeggen, het is wel echt klaar met hoe we er nu mee omgaan en hoe we nu in Nederland ons land inrichten met zo'n nadrukkelijk gebruik van land om dieren te voeden. En de ethiek rondom hoe we met dieren omgaan, dat soort zaken, daar kan ik me wel druk over maken. Ja. Maar het is nog niet zo dat ik toeterend op een trekker naar Den Haag rijden om een punt te maken. Zover is het nog niet. Ik zie het je ook niet per se doen. Nee, dat is misschien een andere. Nee, wat ik zeg, als chef kun je natuurlijk jonge mensen inspireren en opleiden. Die zullen wellicht daar dan in de toekomst wat mee doen. En je kan je gasten verleiden om een keer wat anders te eten. En wie moet er dan voor zorgen dat het grootschaliger gaat gebeuren? Ja, ik hoop dat iemand geïnspireerd is om dat op te pakken. Maar dat is niet direct mijn rol. Ik zie wel voor me dat het gaat gebeuren. Laat ze vooral kijken naar het succes wat wij hebben. En daar iets van meepikken. En het omzetten, zodat het bereikbaar is voor een grotere doelgroep. Zie jij in het voedselbos ook gevolgen van de klimaatverandering? Want je zegt net, de wilgenkatjes die komen alweer uit. De hazelaar die geeft nu al katjes iets vroeger dan je zou verwachten misschien. Maar nog steeds niet schrikbarend. Nee, het is vooral de droogte van de afgelopen jaren die veel schade toebrengt. En dan heeft ook een voedselbos stress van. Maar het is wel een heel robuust systeem, dus het kan het wel aan. Dus dat is vooral een invloed die de laatste paar jaren actueel was. Het was extreem droog. En wat doen jullie dan? Kijken hoe het systeem het oplost. Want je hoeft niet te bewateren. Elk bos in Nederland bleef groen. De bomen lieten wel eerder hun blad vallen. Als gevolg van hittestress. Maar zo'n systeem is wel ontzettend robuust, omdat het water beter wordt vastgehouden. Hoe dan? Nou, uiteindelijk bouwt de bodem vruchtbaarheid op. En het droogstofgehalte neemt toe. Dus de massa van blaadjes en takjes en dingen. Dat gaat fermenteren en dan wordt dat een soort spons. En hoe noem je dat? Droogstofgehalte. Dat is dan iets wat door de jaren heen toeneemt. En in het voedselbos geloof ik voor elke procent die het toeneemt zal het per hectare 10.000 liter water kunnen vasthouden. Dus dat zijn gigantische hoeveelheden water die je dan vasthoudt in de bodem ten opzichte van een kale akker. Waar het door compactie ofwel meteen wegspoelt of wegzakt en niet vastgehouden wordt. En dan rij je grote machines over zo'n akker en dan krijg je compactie in de bodem en dan kan het water ook verder niet de bodem penetreren. En dan spoelt het gewoon weg. En dat is uiteindelijk wat de gangbare methode van landbouw met zich meebrengt. Al dat soort bijeffecten. Dus dat is ook gewoon niet houdbaar. Moet er wel iets gebeuren in zo'n voedselbos? Of is dat echt... In principe niet. Nee, ja, oogsten. En de rest doet het systeem zelf. En het is binnen agroforestry als verzamelnaam de meest radicale aanpak. Maar je kan ook kiezen voor stroken teelt, waarbij je wel degelijk nog een strookje bloemkool tussen de miljarden zet. Of tarwe teelt. Dus er zijn wel allemaal andere vormen nog aan te geven. Denken jullie daarover na? Of? Nou ja, er wordt al druk mee geëxperimenteerd. Ja, dus je zou de kwetsbare natuur kunnen beschermen met 3 kilometer brede corridors, waarbij je nog steeds wel voedsel verbouwt, maar dan volgens een ander principe. Je kan nadenken over een rasterstructuur waarbinnen de vierkante kaders nog steeds 1 jaar geteeld plaatsvindt. Dat je 15 meter brede rasters aanbrengt. Met meerjarigen, dus met noten en fruit. Dus allemaal nuttig. De bodem herstelt zich. Het bodemleven komt terug. De biodiversiteit stijgt. Dus dan, waar natuur en landbouw in de regel met de rug naar elkaar staan, kan je dat ook gewoon samenbrengen. Maar dit is eigenlijk het pleidooi van Wouter van Eck. Die moet je een keer uitnodigen. Je kan het ook heel goed vertellen. Heb je wel eens dat je zegt, Wouter, kan je deze plant eens hierheen halen? Of dit is verbouwen? Want dat lijkt me zo lekker. Nou, wel als er iets staat, zoals de pimpernoot bijvoorbeeld. Dat wordt dan wel opgeschaald. Dus dan worden er een paar bijgezet. Als blijkt dat dat een succesnummer is. Ja, is er genoeg in het voedselbos om jouw restaurant te voorzien van eten? Nee, zeker niet. Maar voor ons is vers 1 is minder beesten, meer planten. Nou, dat spel hebben we uitgespeeld. En dan kijken we natuurlijk naar hoe groeien die plant. Is dat anonieme bulk? Of is het biologisch natuurlijk? Maar dan ook nog een voorkeur voor meerjarige soorten. Om die aandacht te geven. Dus kastanjes en noten spelen een prominente rol. Bamboe, Chinese mahonie. Die komen terug op het menu. In de veronderstelling dat als we dat populairder maken. Ja, dan zal er toch iemand zijn die zegt, dan ga ik dat ook aanplanten. En dan begint het balletje te rollen. Maar dat is niet iets wat dan op een gegeven moment bij de groothandel ligt, toch? Wat mij betreft wel. Ja, maar het is... Als bewerkt product, wat mij betreft ook, maar werkt het zo? Ja, je moet natuurlijk... Mensen zijn in de regel heel ongeduldig. En ik denk er ook nog wel eens over na, van het is toch allemaal zinloos? Het gaat ook helemaal niet veranderen. En dan moet ik zeggen, Wouter van Eck zei me toen een keer, vergelijk het eens met de windmolens. In de jaren 70 waren daar experimenten mee. Dat mislukte ook allemaal. Het waren wat onnozele figuren, er werd om gelachen. Nou, we zijn nu 50 jaar verder. En kijk wat er staat. En zo moet je er misschien ook naar kijken, naar deze ontwikkeling. En wij staan dan met die paar kastanjes een beetje te prutsen. En dat is haast onmogelijk om die bereidingen die wij doen op grotere schaal toe te passen. Maar wie zal het zeggen? Iemand neemt het over. Die bedenkt een methode die wat efficiënter is. En voor je het weet, wordt het een concreet product. Ik kan het niet uitsluiten. Maar jullie worden niet uitgelachen, toch? Zoals de mensen met de windmolens. In het begin zeker wel. Ja, natuurlijk. Ja, dat hoorde er ook bij. Ja, nog steeds wel. Je kan ook gerust de recensies online lezen. Er zijn nog steeds mensen boos. Dat is ook zo verwonderlijk dat mensen... Mensen die bij jullie komen eten zijn boos omdat ze geen... Dat gebeurt heel af en toe, hoor. Nu niet meer zo vaak als vroeger. Maar vroeger dan heb je wel slecht ingelezen als gast. Of? Dat denk ik dan ook. Maar goed, het gebeurde zeker vroeger wat vaker, nu bijna niet meer. Wat ik zeg, je kan het online allemaal keurig teruglezen. Dat zijn ook de mensen die zo ijverig zijn dat ze de volgende dag het laptopje openklappen. Maar wat zo wonderlijk is, dat mensen het gevoel hebben dat ze iets wordt afgenomen. En het is toch een soort mentale barrière van we mogen al helemaal niks. En dan wordt het blijf van mijn vlees af. Blijf van mijn vlees af. En laat ik het zo zeggen, dit begin van dit jaar stelden we ons ten doel voor het einde van dit jaar, dan zijn we een restaurant dat alleen nog maar planten verwerkt. Dat noemen ze dan veganistisch. Nou, ik zal het niet snel onder die noemer plaatsen, maar het is feitelijk zo. Waarom wil je dat niet onder die noemer plaatsen? Ja, dat is allemaal zo gaar, die clubjes allemaal. En die termen die erbij horen. Je wil niet in een hokje. Niet in een hokje, nee dat past mij niet. Maar ik moet toegeven, toen ik dat mij voornam, was mijn eerste idee ook, dan moet ik dus koken zonder boter en room. En wat heeft het leven dan nog voor zin? Dat is precies wat ik dacht. En nou moet ik eerlijk zeggen, de zoektocht naar alternatieven heeft zoveel meer gebracht dan dat we op voorhand konden bedenken. Dus zoveel meer diversiteit in onze keuken als gevolg van die opdracht die we onszelf gaven. Dat heeft mij echt verbaasd in positieve zin. Want wat gebruik je nu? We werken samen met een start-up in Wageningen, Time Traveling Milkman. Dat product is nog niet op de markt, maar die waren in staat om het eiwit dat het vetbolletje in de zonnebloempittenroom omringt vrij te spelen als gevolg van een mechanisch proces. Dus het is een volledig clean label product, alleen maar water en zonnebloempitten, met de volle filmende werking die je herkent van room. Nou, dat is toch geweldig dat de technologie dat mogelijk maakt. En daar dan een scheutje van door de mahonie bouillon? Om er iets te noemen, ja. We baseren nu onze niet-boter op deze room, waarbij dus wel dat filmende effect hebt en het smeltgedrag wat je herkent van boter, wat zo geweldig is. En dat kunnen wij nu op basis van die room bijvoorbeeld maken. Nou, dat had ik op voorhand niet kunnen vermoeden dat die mogelijkheid er was. En thuis, smeer je dan nog wel gewoon roomboter op je boterham? Ja, nee, het gaat er vooral om dat we heel veel minder eten. Het restaurant zit helemaal aan die ene kant van het spectrum. Is in die zin geradicaliseerd. Maar met de bedoeling dat de anderen een beetje opschuiven. Want we moeten met z'n allen iets minder gaan eten. Dat is eigenlijk het doel. Volgens mij ben je daar heel goed mee bezig. Dankjewel, Emiel. Ik vond het leuk en leerzaam. Ja, de nieuwe winkel is te vinden in Nijmegen. En vaak zeg ik dan nu van hoe je daar terecht kan en zo. Maar ja, snel zijn. Want het zit eigenlijk altijd vol. Dit was Nooit meer slapen. Wij zijn ook te beluisteren als podcast voor wie eens vroeg onder de wol gaat. En wie zich abonneert hoeft geen aflevering te missen. Hierna kunnen we luisteren naar Misha. En morgen zit ik hier met journalist en correspondent Bram Vermeulen. Met hem kijk ik terug en vooruit naar Frontlinie. Het programma waarvoor hij reportages maakt over ontwikkelingen uit de hele wereld die onlosmakelijk met ons leven hier verbonden zijn. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. Het is 1 uur.